بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين ومن الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الخليفة المعظم سيدي علي الحرازم برادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به ناقلا عن شيخنا وسيرتنا إلى ربنا سيد أحمد بن محمد التجاني قدس الله سره في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه من كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني والأرزاق هي القوانين التي تجري بها منافع الذات فيما هي مختصة به وتنتفع به دواما أو محدودا إلى آخره. كون نيجي من تجارة بيسو. تي برام سبحانه وتعالى. نه دفع أم يوم نبوي ما نبوي سيد له لمي سيد له. أغلمي بند. ما نبوي بند مير. دف كوي بولك. Jurum ñaari mbir yo xamantene yoyo ñoy nek ñoy and ak mom manam ginnaw essence bi il faut mu am jurum ñaari mbir yo xamne ñom ñoy and ak ñom bu ñeek bi mom moy il faut mu am ak jëm manam forme bu mu yor ñaaral bi bobu gisoon nañ ñaaral bi mom moy couleur bi moy melokan bi ñettal bi mom moy li nga xamne mom moy natala bi manam niñ koy meuna manam niñ koy natale niñ koy meuna mesure yi ak dimension yi ñentel bi mom moy jamono ji mi nek manam fokk mo nek ci jamono moy ñata muy 5 non muy juroom ñentel juroomel bi mom moy beurb bi moy place bi mi nek lolou tam gisoon ñu legi mu tek ci ne wal arzaq kon ñu ngi dugg ci juroom bennam bi wal arzaq manam wursagi way fokh mu am ay wursak manam tam borom soxna da koy bolé ak ay wursak hiya moy al qawanin moy atti alati yi nga xamantene manam moy xétu règle wala loi yi nga xamné ay mbir dal yi nga xamné yum koy bolé la yo xamné dañ koy teunk wala alati yi nga xamné tajri day daw bihati mom manafi'u dhati njari ngay nek nekam bi fi ma ci lepp lo xamne yi mom muxtasat aji jagoola bi ci mom watan tafi onte muy jariño bi ci mbir moma dawa man ci lu sax awol bok mahdudan ci yum dekkale am lool wërseug moy lepp ensemble mbir yi nga xamantene lepp lu wara jariñ existence koku manam son essence nek nekam jëmum loolu mo man lo xamne daf ko destiné dañ ko destiné pour mom da fa yex manam lolou il faut bo pare mo ci jariño lolou mo xam jariñ ji da fay sax wala du sax lolou mom moy wursak kon wursak defu ko yamale ci rek khalis ci rek alal lay wax ci mo li gisone jota wess ci sax suratul baqara wala manam wursak ken du ko yamale rek ci am am alis khalis mi ne diw da fa am wursak bu yar ñu wëre dañuy xalaat ne ci walu khalis la wara don wala am am adun alal ko wursak du lolou kesse man dafa beuri ay mbir yo xamne lepp luy jariñ nit ki rek luy meuna yex ci nit ki te mu koy jariño rek lolu wërseul la tuddu maintenant nak wala du nit rek tamit moy am wërseuk wala du nit rek ay am wërseuk manam lepp lu mu bind rek daf koy am wërseuk day am wërseuk lolu mom lay wax wërseuk nak meun na sax comme meun na lan meun na nek lu délimiter lu limiter wu ci temps bi wala ci espace bi wala mu limiter wu tout simplement muna fa dawamu li sax nak huwa moy malika xamne alay nek na ci mu xokma atam fil jannati ci aljana aljana wursak yoy dañuy sax fa innaha li wer bu moy wursak goga nek ci alja bir aljana arzaqun ay wursak lañ daimatul aji jokkol al ittisal ak jok aji sax bok daimatul aji sax al ittisal ak jokkol la ghayata dek ak njombortal hein ak dayo la ha di ko ñeel manam amul ñu fi la yam wursugu aljana yi non lañ mel duñu arrêté dañu sax nak jek te dañuy jokkolo ak nit ki xam nga aljana bokku na ci li fa kemané moy xolal aduna aduna bokku na ci xewal yu mak yi ñu borom bi defal subhanahu wa ta'ala mais en même temps mu nek lu ñuy jangalale suñu limite ak suñu wañé ko ak suñu doyo bi moy le fait que li nga xamné mom moy xewal wala ñu ciy banexu lepp dafa nek lo xamné dafa limité manam limité pas en son genre en tant que tel mais éphémère wa dafa éphémère ci nit ki ci bopom nit ki mom ci bopom bi muy jëfëndiko wala muy banexo xewul gog ngir mom comme masalan tay nit ki bu xifé bay lek tam lu lek gi neex neex neex parfois da meuna sax am envie continuer mais problème moy manuko parce que day muy de dem voilà affaire commencé sax ordre jamais rak ay sa wa ko ma até né xamna mi ngi dem na ben jamono affaire bi commencé nakare manam commencé parce que déjà mom même lu mu neex rek mom mo meunatu la yem dem manam meunatu parce que voilà sinon mom ci bop mo yaq manam du ko man lepp nak non la def lepp lu ñuy lu nit ki di banexo wala mu ci jarino non la mel fop day am ben moment rek nit ki da ci doyal seuk seuk seuk seuk ak barke wa mbir mi aduna non la yalla defale mbir mi aduna yalla ni la bindé aduna bi and ak né wërseuk bi en son genre mom ci bopum du jeex wala bok ñu waxé ko nenen manam wërseuk bi en son genre nit ñi nekk ci ci aduna bi mënu ñu ko jëfëndiko ba mu jeex wala manam mënu ñu ko jëfëndiko ba mu jeex wa li fi nekk ci ay xar masala wala ay gënaar nit ñi ci aduna bi mënu ñu ko lekk ba mu jeex li fi nekk ci ay mango nit ñi mënu ñu ko lekk ba mu jeex et cetera topal lool manam kon wërseuk yi rek en leur genre ni yiri li fi nekk ci yiri ci aduna bi nit ñi mënu ñu ko sol ba mu jeex li fi nekk ci et cetera topal lool manam kon lolou nonu nga xamne moy wërseuk ndox mi li fi nekk ci ndox ci aduna bi nit ñi mënu ñu ko naan ba mu jeex manam topal lolou ci lepp nga gis ne nit ñi mënu ñu wër jëfëndiko wërseuk yi ba mu jeex mënu ñu même buñu waxé né affaire bi dans le rare la ak nangam ra dafa relatif kessé day rare fenn mais fenen mu bari fa waaw té mbir lu muy gën di nek lu indispensable di gëna bëri lu muy am di gën di bëri lu muy am comme par exemple on sait ci ciép ciép bi bu bare man limi bëri yépp ndox moko gëna bëri ndox mo gëna indispensable mais ndox limi bëri yépp ngelaw moko gëna bëri ngelaw ndox mo gëna indispensable manam té ngelaw li tam limi bëri espace bi ñu mëna occuper moko gëna bëri parce que mo gëna indispensable parce que nit comme niñ ko gissé database mënu ñu imaginer jëm ju taxaw té imaginer wuñu au préalablement espace bi nga xamantene mom la wara occuper hein ba paré lool yépp nak nek ci biir temps bi di xew ci biir temps bi manam kon mbir lu muy gëndi indispensable muy gëndi bari même reproduction ni manam nit ñi di juranté dafa au moment où dafa indispensable niki nonu manam xeyna tan mo fi nek ay beug tan mais soxna bo tak mom yu bari bari xeyna nak na la waaw ki waaw man daam xet gi la beug nangam ki ci dess voilà te ko gis tamit mu am xeyna ño xamantene tamu wuñ ko am na ño xamantene buñ jotone ci ñom dañuy daw ba fat et cetera manam mais reproduction bi ci bopam ak tamit yek ne fokk mu am manam yalla def bi mu def ci digeenti goor ñi ak jigeen ñi manam kenn ku ci nekk di xëc ci sa morom hein attirance bobu di am seen digeenté manam attraction bobu dafa indispensable mais indispensable comme ni ndox indispensable comme ni nelaw indispensable and ak yoy yep nak borom bi subhanahu wa ta'ala kenn ko ci nek amna num la sedd amna nelaw yo xamantene mom nelaw yu nga nelaw bi ak mom kenen du ko yalla man la ko sedd man mako nelaw wa amna yenen maulana la ko sedd et cetera kon mbiri wala lol kon mais and ak lolou yep ñu gis ni manum wursu bu yalla ni mu yaato Allah mais lolou aduna la yep aduna la amma al-akhirah aljana wursu ya fa am xam nga yi nek fi dañuy dox manam nit ki buy lek day dem ben du munur dekk di lek day lek ben moment après jox dox yeneeni soxla nan par exemple su paré dem dox yeneene soxla wuti ji xaliss après dem wuti ji yereb manam munul nek ci ben affaire bi jokkolo lolou munul ne wala alors que aljana mom la lay wax ni muné da'imatul ittisal la ghayata laha budé aljana mom dafa sax jokkolo gi dafa sax c'est-à-dire que nit ki buy lek dara da ci naka jek lola da koy lek sa suné manam du dok du arrêté buy nan du arrêté mën na am ay milliers et des milliers voire des millions wala ay milliards soxna ñepp lay nek lool en même temps ba paré day sax manam amul né fofu nit ki bu nek xam nga fi aduna nit ki bu nek ak soxna day am bénn moment rek day daldi commencer japp né mom fim tolu paré né mais boudé aljana mom nit ki da ci mëna nek rek sa su nek lolo tax sa waji mëna man dal bo dem aljana sen kébé mëna man dal xamna ni bo dem aljana mom téméré at yu ndëkk yi mom ci urul ay ni la ko pass me xamna ni booba dafa xamul ne dafa xamul ne lolou soxlawuko mirmi lu demé non ni mu demé non fofu amul wala sa rek day jokkolo sa su nek ba paré du arrêté mais c'est parce que ruhi nit ki day ben ruham la mais jëm yu bari lay am nombre de jëm yi par rapport ak nombre de limi banexo ak limi liko yalla lay wërsegal nombre de jëm yoy lay yor ba paré nek ci lola kessé jëm ju nek di banéxu ba paré mu yëgëlo lepp ci mom hein waaw tabarakallah yalla bu ñu wut ci yalla bu ñu ump amin lakinnaha wayna xewal yoy nek aljana mu ne maqsumatun luñu dajalo la luñu seddel la bok bil mashiat ci ciobale arrabane ge ko dug borom bi nono tala fa laysat nekul fiha annas nit ñi fiha ci bir xewal yoy ci aljana ala haddin ci defale sawayam di ci yam manam ñom ñep yam la wuñ ci liñ leen ci jox ci ay xéeti xewal amna ño xamantene seen kër yi ni lay mel am ño xamantene nangami soxna la ni am ño xamantene seen soxna yoy ñuy gëna taru encore parce que ñu am ay soxna yi nga xamne fi lañu joggé ño gëna taru la ay soxna yi nga xamantene ñom feul rek lañ ne wa soxna parce que urul ayni ye nek fofa mini taru ak niñ leen di wax yépp urul ayni nek fi ño leen daq man ñi joggé fi dem ñom buñu démé fofa ñom ñoy gëna rafet encore wala aqana inna ansha'nahunna insha'a wa faja'alnahunna abkaran uruban atraba wala manam kon ñoñu jigen ñoño borom subhanahu wa ta'ala da leen di defarat jox leen benen yaram manam ñu nekk fi ba ñoom ñoy dakk fuuf uur ay ñi degg fa le yi nga xamne ñoom naka jek fa lañu mësona ne sa borom subhanahu wa ta'ala da leen di fayé lool ba pare tamit comme que dafa may seen jëkkeer yi ñu nekk ñu mëna am ay jëm yu bari donc buñu dañuy melni ñoom aussi dañu am ay jëkkeer yu bari au moment où ben jëkkeer le gars mais dañu am ay jëm yu bari wa donc c'est comme si ay jëkkeer yu bari lañ yor alors que ben nit ki la donc dina am ben jëm bu yi nekk ak madam wa yeneen jëm yi nekk fenen wa mais problème bi moy xam nga comme que madam mom manam waaj musse jëk jiki bi moy jëkërem quoi manam day mëna am jëm bi sol benen jëm mëna sol benen jëm fenen mëna solo do yeneeni jëm yu bare bare en même temps manam légui ndaw si mom su koy gis da koy gis mu yor jëm ji mu nekk ak mom mu yor benen jëm ji mu nekk ak mom yor benen manam mom tamit ça dire que day melni comme si d'accord mais même changer jëm ouais soxna dina mo xamni ni ki sa ba jëkkeur la jëm rek mo soppé voilà mais kenn ki la mais lolu day taxaway bu fekkon dina ay goor yu bare ño nek ndo jëkkeuram effectivement voilà parce que mom tamit day am jëm yu bari en même temps comme ni goor yi rek nga xamni da lay am jëm yu bari di mëna lek fé di nan feulé den ci dex yu neex yoy et cetera di mëna nek ak soxna yépp en même temps yu bari yépp en même temps muy nek ak ñom fulé en même temps non la tamit ndaw si di amé manam jëkkeer ji yor jëm yu bari en même temps jëm yu wuté mel ni mu bëgg mom ba paré jëm yoy yépp manam nek ci docteur ak de carton ñu mu nek ndox ñom ñëpp en même temps lolu lay mëné lolu tax donc ce qui fait que lolu mok parce que lolu souvent leg question bobu manam day faral di ñew manam bu fekkante ni goor ñom dañuy am ay soxna yu bari mais jigen ñi ñom benn jëk rek la am aljana manam question bobu voilà mais en fait benn la taxaway bobu la même boudé benn jëkër la mais comme benn bobu mom moy am ay jëm yu bari té mom muy mëna and ak mom ci xéet jëm yoy yépp day taxaway ku nekk voilà nekk goor yu bari and ak na nature xam nga lolu nature ki moy né moy imposé lolu xam nga boudé goor gi mom effectivement ay jigen yu wouté lay doon mais jigen ji mom do façon mënu and ak lolu benn goor lolu mom manam nonu moy nature liñu wax nature yalla ni la doxale aduna bi règle mam ni la bindé mbiri règle loi bi ni la lolou la teurele mbir yépp non la bir mi démé voilà kon nit ñepp tamit yamuñu ci xéetu banéxé voilà motax aljana ñi gëna fété kaw ñom dina ñëw mën di wacc di visiter ñi fété fofu mais ñu fété souf duñu yegg di dem ci visiter ñu fété ñi leen fété kaw voilà ndax ñi fété kaw tout temps ñuy ñom dañuy am ay ci ay xéet xéewul ak ay xéet wuursak yu leen yalla di jagnel di leen sédd ci anam go xamantene day wéssu imagination manam ki nga xamantene mom mo lu fété souf day wéss ay imagination lolu tax ñaar nit mën na nekkando aljana mais comme si kenn ki dafa nek fi ci souf ci ki ci dess nek fele ci bidiw yi manam wuti gu maga wa lolu kon mom mo am ci aljana ak nit fi ak ci wala mune nak wala khair du tiagen ludul annas nit ñi minal bahaimi di tollo bayima yi wattu yuri ak pitti kulluha ñom ñep mutamatti'atun manam ñom ñep mutamatafi aji banexu lañ wa kullatu ñom ñep mukhtalifatul wuti nañ al kayfiyat mutalful wuti nañ al kayfiyati anami façon yi nga xamantene mom lañuy banexu dañ ko wuti tan yaqul waxna subhanahu tudna mak salangam gatch ngala wa ta'ala takawanam unzur allah suratul isra suratul isra ay 21 mune انظر خولال كيف انظر خولال كيف انا نك فضلنا لنو گنالي بعضهم لن تي نيوم على بعض تي لن ني تي ديس مام تي كوسوف نيت ني خولال نيت ني نيو ووتي مانام والو گو ديم دومين بو ديم ريو مو ديم دك بو ديم كير گو ديم مير مانام لوم نييب تولو ني يالا دالن دومين بو ريك نك ني يالا دالن تي ديفال لو خامني موم ني تي ديس صاح مونو نيو كو خالا am ñeneen ni yalla manam kenn ku ci nek ak lila yalla lay defal ba pare ñu wuté dal manam ba de telle sorte que visiblement même extérieurement ni sax lool lay seen wuté giñ wuté gënalenté giñ gënalenté ci domaine ci mbir yu nek ñi ci alal ñi ci am am ñi ci xam xam ñi ci mbax ñi ci jaamu yalla ñi ci kersa ñi ci ragal yalla ñi ci jikko ju rafet et cetera topal lool manam dañuy wuté waye mu ne walal akhirat way giñ neene al akhirat walla akhirat ginnana al akhirat akbar mo upp darajat ay daraja wa akbartu mo gëna reytam tafdilan ay gënal gënalante al akhirat nit ñi ni ñu wuté gënalante gi non tamit la wuté té fof mo gëna graw encore xamna ci aduna bi rek ñepp yom comme niko wolof di lébé juromi baram sax tollu fa aqalluhum ka gëna neew manzilat ci ñoom manzilat ak waccu way lo ñel nako mislu dunya kemuk aduna 10 marratun fukki yoon kama kem ni nga xamantene maam non la dikke fil hadith ci hadith bi moy hadith bi ci mbo mu nek ci sahihi bi sahihi mo muslim rahmatullahi ci kitabul iman bi waji day ñew moy ki nek ci aljana di wo borom ya xannaanu ya man nan sawara bok la wax sawara ala adena la safara nek bi sawara ah ya xalna la ya manna wa mu yalla lay wax mu dimbali ko mom xannan moy nga xamantene dafa tar bi ciofel man nan moy ki tar bi xewalat beuri xewal ak njarign ci nit ci minde fam mu ne ko mu koy wo pour mu dimbali ko pour mu genné ko après borom subhanahu wa ta'ala ne ko wa légui ma genné la mais mo la genné mu ne ko man dama bëgg rek mu ne ko lan nga bëgg mu ne xana nga genné ma rek genné ma juste rek ba ci buntu manam sa wara dal manam ma bañ fa nak juste rek ci buntu bi baxna ñu genné ko mu tokati wa yalla ya hadna ya manna yalla ko lo bëgg xana nga soril ma fi rek parce que fi neexul la mu soril ko soril ko soril ko soril ko ba legi neeku safara mu neeku ya xana la ya man ko lan nga bëgg nak xana nga yobuma buntu aljana manam ba rek man buntu rek ma jégué fa mu yobbu ko ya xana la ya man mais nak lolou yeb ay dir la koy wax borom mi ne ko wala nga beug mu ne ko da beug nga dugal ma aljana mu ne ko mebetal mu mebet ba xelam daj aduna li jot xam nga han li ci aduna li ci bir lepp manam buñu ne aduna li ci bir nak djublu wuñ ci comme ni mu nekké ni han luñ ci djublu moy ba aduna tambalé am ba kéro muy tukki li ci am yépp ci ay xéeti xéewal manam mi ngi melni tay ñu né aduna bi mu dalay am ba kérok ñu muy tukki mbolém li ci bëssa nek ci ay banque ay entreprise ay xéeti gëllem ay xéeti nak fas bër ki xar bëy manam lepp lu ci nek or yéek jama yéek lepp garab yi li ñuy meñ manam tabakh yi fi am étage yek manam lepp ya mom yow ya ko mom lol moy aduna bi ci bir manam bok bo mu tambalé ba kérok mu tukki bam soso ba kérok mu tukki manam muneko ñu jox ko keur gu mel ñu neko lool nga bëgg mu ne wa ñu jox ko keur gu mel mom manam go xam da fay tolok aduna ak li ci bir ba pare multiplier ko ko fukki yon encore kok moy ki mujjé dugg aljana kok mo ci gëna tuuti limi am ko ñëlé ni mom aljana ñi fay dogu dugg ni buñu dogu manam ki ci gëna tuuti le limu am ki fay dogu dugg non moy koku non mo gëna tuuti limu am yoy yep am nako bo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waxna lu gën graw daf ni aljana manam fi centre manam centre manam fi nit ki di def yereum diko duggal pour kiko lolou place lolou non bu ben nit di am fofu aljana mo gën upp valeur aljana aduna bi ci biram mo gën aduna gi ci biiru aljana amul Allah c'est aljana borom subhanahu wa ta'ala daf ñu ko décrire décrire ko ci anam gi nga xamantene moy bi gëna mat moy bi gëna rafet bokku na ci aljana xéewal yi fa nek moy dafa am ay dex yo xamné dañuy daw ci rong te dex yoy ñent la jannatun min ma'in ghayr asim way man ya anharu min ma'in ghayr asim wa min labanin lam yataghayyar ta'am manam amna ndox bo xamantene ndox mi du fu nax mais buñ waxé ndox fofa bokku tok ñun biñu nan buñ waxe ndox ak fofu tour rek lañ bok tour kessé lañ bok ba para laban manam mew mi dafa tar wex ba para gëna neex lam amna tamit dexu lem anharu min asalin mustafa anhar ay dex la bo xamantene ay dexi lem la bu sel bo xamantene amul dara lu ci rax lu bokut ak lepp yeepp nak ay tour rek lañ bok ak ay dex yo xamantene manam dexu sangara la mais la fiha ghaulun comme liko alcorane waxe amul ci biram len luy mandilate muy ay dex yo xamantene kenn ku ci nek dex gi day jaar sa keur moy tajiri min tahtiha al anhar day daw manam day daw ci ronam ay dex te dex yoyu xam nga batay ay rew yu developé ñu leen di ciow ak luñ mën ti wax ci mbir mi ak civilisation ben jamono ñu naan pale diw bour sangam mais batay degguma kenn ko xamne wax nañ ne keureum amon na dexu mew amara badan dedet waaw wala dexu lem ak yoyu tay fiim tollu kenn rek bu ko amon lool moy signé na arab yi wone ni mom fiim tollu multi milliardaire la wala aljana borom subhanahu wa ta'ala dafa ni ñom liñu am manam ñom yi ñuy takkay asawira min fiddatin la ci fenen fi mu ne asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir manam ay takkay yo xamantene chen yi lam yi jaaro yi yep khalis la mi def mo wala or kawkab kawakibi manam libas yiri harir la fiñu tok photo yi bir bi mune bir bi min istabraq la manam ay borode la lol moy bir bi biti bi tuddu ko biti bi mo tuddu ko jaru tuddu c'est comme bir bi mo mel non biti bi jaru tuddu amma yaat way manam largeur bi tuddu longueur bi moy as-samawat wal ard soufi asman ci so len bolé moy largeur ben keuru nit bu aljana moy largeur bi tuddu longueur bi aljana c'est du voyage qui sont mon Voilà, aljana borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne lahum fiha azwajun mutahhara dañ fa am ay soxna yo xamantene dañ leena label dañ leena selal ay soxna yo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kep ku soxnam wax fi lu jaadut wala lu ñaaw wala mu def ko wala yoy soxna yi nek aljana ñoo nan ko yow ya xamul ya ko saña def waye bayiko bu mu ñew fi fofu ngay tok diko def non waye bu ñewé fi ñun dañ ko topato wa soxna yoy comme ni hadith bi wax manam bo len xolé manam da ngay mëna sétu ci ñom manam bo len xol da ngay daal mëna sétu ci ñom ba paré da ngay gis seen yuuri seen yukki même bu ci kenn ci ñom touflé ci touflitam buñ ko jëlon tek ko ci geejgi océan yi geejgi day wex tal neso sax suukar nelam duñu gis mbeureuk hein motax fihinna khayratun hisab ci bir am ñu yiwu borom bi mo leen melal la non ñu bax lañ wala ay jigeen ñu bax ba paré rafet day ak rafet ay jigeen la ñoo xamantene a sen ta maam bokku na ci senu ta moy senu wé buñ ko xoti won buñ ko xolli won sen ben wé wacc ko ci guddu bu leundum ci kaw suuf beurep bi yepp leer tour biñu gëna siwé nak moy tour xoorul ayn moy olof nan ko oorul ayn manam ndax seen beuti xoor manam ndax seen beuti day wéx tal la tay wéx la tay ñuul ñuul kuk mu nek beut yu yaat manam yaat way bo xamantene du ko yobbu ci ñaaw aljana amul sonu amul naqa ikhwanu ala surur mutaqabil mufa comme ni alquran wax ay mbok la ñepp nek ci sen kaw gaagu nay mutaqabil na jakarlo ñepp jakarlo aljana amul nelaw comme ni yantir sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ndax aljana nit ñi dañ fa nelaw mo ne annaw mu akhul maut nelaw mbok de la te nit ki jamono ji biñ nelaw day am yenn banax yo xamne du ci jotté motax aljana amul lool plaisir continue aljana sax la éternel la mais niki ton nonou limi lek aljana fruit la maqtu'atun wala mamnu'a comme ni alquran wax walah mi tayr mi ma ashtahu ah non la ko fa avant muy wax lolou sax fatanatna sulatna wa qalna akhiran ala surr madun muttaqina alayha mutaqabil yatufu alayhim wildan mukhalladun deja yatufu alayhim wildan mukhalladun dafa am ay xalé yo xamantene ñoy ñek seen service sa su ne ño xam lañuy bagante manam dañuy indi rek ku indi da tek service bi tek pla tek ata indi te bi aqwab wa abariqa wa ka'f min ma'in ci ay ay cafetière yu rafet ay kaas yu rafet han ay xéti manam xétu récipient bu rafet bu nek dañ ko indalé mais borom subhanahu wa ta'ala mi wax moy sortul insan bim nan qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira qawarir manam da ngay gis bu nekké ni bu fekente ne kaas bi kaasu or la wala khalis da ngay gis ci bir melni ay jama dañ ci ne ñu nak manam ñu duggal ko ci bir muy sentier di rafet amma ñam ya mune amna fa xetu ndawal bu len neex waye yim ci spécifier moy lahmi tayre ni ma xtaw moy ay ñemu picc xetu ñemu picc bu len neex lepp lo xamanteni picc la rek ay ganar rek ñom kanara dend ak xet yenen picc yep bu len neex wala volay bu len lu len neex rek mim ma jtahu namu len neex ci lu len neex yeen gëna bëgg la yasma'una fiha laghwan wala tahsima illa qila salaman salaman aljana do fa deg ay ciow lu bari waxu kesse kesse wax du ki lu lay nakari et cetera amu aljana lepp xewul rek la ay banex kesse la aljana borom bi muné subhanahu wa ta'ala ci li fa nek ci ay garab yi manam ñam yi ñam la yo xamantene yu wuté la yu bari yu wuté la nga xamantene lo ci dag tay wa faqihatu mimma ashtahu ay xéti positif la manam fruit la yo xamné yi ñu bëgg xéet yu nekk nak mo tax sidri mahdud ba pare zillin mamdud manam da ngay gis ay xéti bu doye sax mu joxe exemple sidem bu doye sax sidem la sidem yi du ñu am ay xox dede ba pare dañuy nek lo xamantene manam day ni muy nek moy day talal manam du nek comme ni nga gis keur gi ben demal ci garabu sidem bi dede du deme non wala demal ci garabu banana bi wala ci garabu orange bi amul lool manam day a perte de vue la rangé c'est a perte de vue do meuna do gis fa mu yam ci ay rangé sidem rangé banana rangé pomme rangé xéetu ñam bu ne té bo bëggé lekkando yépp yépp ngay lekkando ba paré téré wul mu nekk fa mu nekk en même temps aljana amul togg amul nduggi di sonu di xol yoyu amu ci ñu ya togué ngay wax né subhanaka allahumma comme da'wahum fiha subhanaka allahumma senu gu woti fofa moy ba subhanaka allahumma lepp ñu lo bëgg rek lool nga mu ñu zikkar nak ni nga xamantene mom lañ leen di yenké wala zikkar moy comme fi ci aduna niñ leen di yenké walé noy xam nga nit buy noy du ko yek du ko tay du ko ki dafa indispensable ci mom manam nit mën na noy yi pendant longtemps du sax sentir ni mi ngi do noy aljana non la nit di zikare aljana wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira so xore fofu la fa xew da ngay gis xewul bu yaako yaat am nguur bu riri manam nit ki fi muy nek ci bir aljana royaume la ndax royaume mom moy roi bi ak ay dagam ñepp ci ronam lañ ne ñepp ci ronam lañ ne ay service te fofu moy nguur te borom bi dañe xewul gu reey reey nga fay gis ba para da na wo mulkan nguur kabiran bu reey reey motax ku xam aljana yenen mbiru aduna yep lay tuti ci mom ku xam aljana wala mbiru aduna yep lay tuti ci mom waaw dem na malakai dañu nek ci service lepp man amul lu koy bañal lu mu wax lool la aljana bobu nak dafa am ñaari aljana bu ñëk bi moy bima décrire légui bi moy bima décrire légui ni mu am benen aljana bo xamne bobu mo gëna kawé encore yo wax legui mom jannatul zakharif la tuddu moy aljana yu rafet yi or no moy tartar mais amna aj jannatul maharif bobu mo gëna kaay aljana yi nga xamantene fofu ñafa ne dañuy manam dañuy am dañuy xam borom bi subhanallah borom bi da len di xamal bopam motax aljana bi ñu tuddu legui ni ci ray la buy tax nit ki du xam borom mais aljana bele mom nit ke bu nit ki mom daf tay xame boromam diko xamale ko manam borom bi diko xamal bopam lolu nak ñaar yep nak lay bolé du téré mu bolé ñaar yep comme ni mi nekk fi ci aduna nekk aduna bo xamantene mo am yep di dundalo nit ñi ci même aduna bobu mais am benen aduna mom bu mu ne bu bokku tok bi nit ñi ne moy bi mi gis nga xamne borom rek lay gis gisul leneen aljana fam ñafa nek lool loola tax nak bo bëgge bok ci nitu yalla yi da ngay baña nek nitu aduna baña nek nitu aljana manam alakhirah nitu alakhirah lolou lañ ci djublu nitu aljana parce que sino wa safara ñom kenn bolé wu len ci nitu alakhirah yalla nañ ci yalla musul wa mais da ngay baña nek nitu aduna baña nek nitu aljana bu boba nga nek nitu yalla voilà hein voilà moy wa moy ahlul mahabbati ahlul itlaq voilà ni nek yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñoom fi ñi nek wa ñoñu ñoom ñoy nek ci aljana yu kawé moy al-firdausul a'la mom la yonentou sa mom mom moy ar-rafiqul a'la moy andale gu kawé ni mom la wax fil rafiqil a'la ñu gënaat na rasul wala moy ñoom ñoy nek ci fi gëna kawé ci motax yonentou sallallahu alayhi wasallam da wax naan bo leen de ñaan na ngeen ñaan yalla yobul len bo la ngay ñaan yalla mu yobul len aljana na ngeen ñaan yalla mu yobul len ci firdaus wala aljana firdaus ndax fofu gëna kawé mais aljana firdaus dafa am tam ci bir ay aljana manam firdaus mo gëna reuy mais ci bir firdaus ci la jannatu aduna nekk jannatu adnam voilà fofu nak mo gëna kawé encore ci bir firdaws fofu nak la yent bi sallallahu alayhi wasallam di nek waaw ñu nek yent bi sallallahu alayhi wasallam fofu lañu nek yalla ñu yalla bolé ci ñu fofu yent bi sallallahu alayhi wasallam est ce que dina waxtaan ci ay mbiru borom mo la fofu comme niñ ko waxé sank rek manam ci xéetu xéewal yi rek lañu nek deb dafa ndank xam nga nit ki bu nekké ci xéewalam ay xéetu xéewal xam nga bok na ci xéetu xéewal yi tamit moy di wax wax yo xamantene xam nga comme nañal fofu duñ fa dégg même ñu nek ci aljana yi gëna ndawé han fofu amutul ay waxu chaxan ay fo mbosur amu fa la yasma anu fiha lahwan wax ju amul ndariñ duñ ko fa dégg wala ta siman bu tiagel wax jo xamantene day waral ak bakkar wala wax jo xamantene day ay problème la wala yu melno fofu amugo illa qila la fa am moy dañ ne lan salaman salaman manam waxu jamm fa am wax yeb jamm lañ ay jamm waxu jamm kess waxu xewul manam ak muccu manam luy waral nit ki muccu te lolu mom mo am aljana kon dakonté wul ak ay waxtan yo xamanteni lepp day delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala mais comme niñ la ko waxi sank yeralti bi sallallahu alayhi wasallam budé sété mom day séti waté mais duñ ko séti mom day séti waté parce que mom famu né mo gëna kawé fa ñepp né ba paré amna fenn fo xamanteni benn place la bo xamanteni mom dafa né benn nit rek mo koy am benn mu bëggoon ngeen ñaanal mako mo nek ko sallallahu alaihi wasallam kep ko moy al wasila la tud kep ko mako ñaanal dana la ram sallallahu alaihi wasallam te pourtant sik nekul ci ne mom la mais and ak lool yep meuna lañ ko ñaanal manam ngir rek yéme gi muñu yéme xéewal gu mag gog ak lu reuy lool mom la sérif bi doon wax nan da déla bi nan le fait que ñu ñaanal ko ko day tax ñun manam tamit comme que malaka bi day wax ne yow tamit yalla nga am lu melni mom manam day tax ba ñun tamit ñu am loola manam voilà c'est à dire que comme buñ né a yalla ga jox yent yalla muhammad sayyidina sallallahu alayhi wasallam al fadil al wasila taw al fadila taw ba'th al maqam al mahmud alladhi wa'ata man al wasila bob mune malaka bin ak yow tamit yalla nga am lu mel non te bu fekke te ben nit ko waram kon ce qui veut dire que ne bon lolu mi ngi koy ki bi mi wax affaireu ta'addudi manam wala ne kon comme que ben nit ko waram kon mu lolou munul nek luddul yenenbi sallalahu alayhi wasallam incarné wu ci kenn ku nek ci ñoo wala lolou la mëna nekke ñoon kon buñu nekké bir aljana mom xam na ni kenn nako wara am mais comme dafa bëgg xétam bi yépp am ko motax mu wax xétam bi lañ ko ñaanal suko défé suko malaaka yene ak yaw bu ko défé mom mu daal di mëna nek manam ñi ci dess ñepp mëna nek ci place bobu en tant que mom sallalahu alayhi wasallam Allah salam wala deug kon kon lolu mom manam amna yu bari ñu ki walu manam li aju ci walu melale li aju ci walu aljana safara yawmal qiyamati ya fay xew avant nit ki même buy dé avant bu dé ba paré li ci adu et cetera amna téré biñu gis né amana bok na ci yiko gëna yaatal bu dul bi gëna yaatal moy téré imam al-qurtubi rahmahullah bu mu tuddé at-tazkirat fi ahwal al-maut wa umur al-akhirah amna ay waxtaan ñu mëson def 2007 yaakarna 2006 2007 ci yawm al-qiyamati ki ci adu dafa melni amna ci yo xamantene ma ngi mo bëgg xamna inshallah inshallah ala ko xam deeng mu ne kon kon comme non la dikki ci hadith bi moy ki gëna touti le place aljana ngir mi lool lay am manam day manam mi ngi melni aduna fukki yoon wa akbaruhum ki gëna reele nak te moy kan sallallahu alaihi wasallam la haddadet ak dexele la woñal ko wala gaay du ciagen ak dayo amul ñombal sax amul gaay amul extremity amul xewul fi xet xewul yi amul fa kayfa ana naka yuqasu lañi natale man ki nga xamne lo woñal nako min adadil huri ci ay limi urul ayni yimi am waxdo mom kesse akthar bi eppele min adadil malaikati ci limu malaakai bi asriha ñom ñep wal jinn ak jinne wal ins ak nit ñi wa tayr ak pici wal hasharat ak ay foratu bi adaaf ci limu mudaafat manam limu encore manam multiplier des multiples bo xamne la yatanaha du jeex dafu ak limu ko xamantene mom nan lañu mëna natale imaginer di mëna mesurer ha ko xamne mom limuy am ci parce que ñoni am ci bir aljana ko xamantene ci ay xewal limuy am ci bir aljana ci ay manam bo xolé rek nombre de urul ayni yimi am rek nga xamne mom rek lañ ko attitude mom rek lañ ko jagal Allah rek manam bo wolé malaaka yi ñoom ñep malaaka yi ñu malaaka yi ñu to ak jinné ak nit ñi pitti manam yi nga xamantene ñom ñoy ay comme gunoor ye xet yoy insect yoy bo le ñum ñep lola limu am ci ci urul ayni yi nga xamne mom rek ko jago rek upp nañ ay multiplier de fois ci lo xamantene multiplication bi manam dañ ko multiplier par presque l'infini hein lu mu reuy reuy reuy wa aduna aperçu rek nga ci am non aduna wa aduna aperçu rek nga ci mëna dundu ko dal han nga ko borom tabarakallah amin be nga nga xam deug deug dal mbir mi dal wa barafa inna al-hawra naka urul ayn ben wa al-wahida tabay ken khadamuha ñakay ligeyal han 70000 djuroom ñaar fukki jooni lañ jaar yatim han ci ay jige manam ay jank dal ay jank yu koy liggeeyum min ghayr ma ci lu bokut ak li nga xamne taxta nek nak ci ronu hukmaha ay atem min al khuddami ci ay ñukoy liggeeyal ñu goor ñi azuku manam ñukoy liggeeyal azuku nga xamne goor la deng ben ouru ayne rek manam kenn ci soxna yi manam sa soxna yi kenn ci ñom kenn rek ci ñom la koy liggeeyal ci ay jigen rek day tollok 70000 ci ay jigen ñu koy liggeeyal ñu nek ci ronam nek ay mbindanam waxuma la nak yenen mbindan yi nga xamne ñoom ay goor la fa innal wirwar wa as-sabina jurum ñaar fukki junni alfan junni minal jawari ci manam minnani mulazimuna aji saxo lañ la ñel ko yaqumuna ñay taxaw bi qiyamha ci taxaw mu yaqa doona dañuy jekki bi qoda ci jekkem fama asa ana kon naka lañuy mëna xawa an yuqasa ci ñuy mëna natale mulku nguuram fegam lolu moy liñ wax sax comme idara ay ta sam ra'aita na'iman wa mulkan kabira bo xolé fofu aljan da nga fay gis xewul gu reuy reuy reuy mais ak nguur gu yaato yaato kon kok nguuram nan nga koy meuna natale ha nguuru ku nek aljan mëno ko natale c'est comme mbir mi ni la demé aljan nak ay la yeur neex la wala ah en tout cas mo dak fi mo te choro amu fo ko wa ba fa rek ak njaqari tis amu fa tristesse wa alhamdulillah alladhi azhaba 'anna alhazan ay ñu sant yalla bo xamantene mom mo dak ci ñun ak lepp mo lu njaqari tis manam ak tristesse ak tis amu wa ay problème amul ragal la khawfun 'alayhim wa lam yahzanun amuñu ragal amuñu luñu tit amuñu luñu jaxal amuñu ay tristesse angoisse amu fa anxiété amu fa amul dara dedet lepp xewul la fa hadha tali fi ahli aljannati moy ci manam ci wa aljanna li mo nak ma adabam def ar rusul ñañu yoni ñe wal anbiya ñañu solo na alayhim yalla sax nek ñom manam ñu bokut ak ñoñu ma adam moy ñu bokut ak ar rusul yeralti imam ñañu yoni ñe wal anbiya ñañu solo ñe ci yeralti alayhim yalla nek ci sax dak ñom assalatu bi sallam ak musul fa manam ak mucc fa innahum ndax lu webo ñom a'la ñom ñoo gëna kaw rutbatan ay martaba wala ñu gën nañu kaw rutbatan ay martaba mimma zukira ci li ñu jot li ñu tuddu ni bi adhaafin ci ay ful mudaafat ñu ful yu bare bare ay ful li yu bare bare bare bare wa faa'idatu manam jaruñu haza mbir mi annal arzaq moy ne wërsegi tajri day daw bil mashiati ci tobar al ilahi kay ko djubbu rabb subhanahu wa ta'ala sawa'un mo xamne yemona kanal ne mbir momo dafa nek daimatan di aji sax ka arzaqil jannati kam wursiga al jannati aw wala bok mahdudatan di aji luñu dexele limiter ko ka arzaqil dirakam wursiga aduna wala manam li nga xam ko bok njariñ gi moy ne moy ne da nga xam ne wursigi day daw rek ci ciow rek borom bi rek mom moy xol ko neex nit ñi bu len bindé la len bindé ba pare bindal la len ak seen wursigi délimiter na affaire ba pare hein comme ni ibn abbas hadith bobu radiyallahu anhu yentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko hein rufi'at al aqlam wa jaffati suhuf xalima yegati nañ kayit yi ndur bind dogal yek yoy wërse gi yek kayit yo fënd nañ wow nañu c'est bon C'est bon. Wa amma dal nak al ahkam atay fa hi moy al umur mbir allati nga xamantene tajri ñoy daw alayha ci mom ala qanunin ci manam qanun manam moy règle loi manam li régir ben affaire at tanris xeti xewul wal azab ak mbugal kazalika niki nonu daimatul aji sahla awwal bu mahdudat ñu limiter manam borom bi kon subhanahu wa ta'ala tamen atte yi mi teural ci kaw nit ki moy ay atte mbir yi nga xamantene daf lay may jamm du la defal xewal et cetera wala bu mu mbugal la manam mbir yep yi nga xamne dañuy daw autour de lolu parce que nit ki fum toll lolu mom ci lolu lay ne day la ci xewal mu ci mbugal parce que li neutre sax xoo xéetu xéewul la moy jamm rek aw wala instant bi ak awma dara may ma nga ci jamm alhamdullilah yow tamit dañu limité atté yi nga xamanteni ñoy daw ci kaw nit ñi ci ay xéeti metit ak mbugal han adaimatu yi sax ci yoy ci metti yoy ak mbugal yoy moy kaaza bi ahli nar kem mbugalu wa safara ñoñu safara fi akhirati ci alakhirah yoy ay xéetu mbugal lañ metti lañ yu dal ci kaw nit ki kon manam bo xolé fi dafa utiliser ñaari contradictoire manam wërse gi nga xamne ay xéewal la ak atté yi nga xamantene yoyu ay xéetu mbugal la ay xéetu choono la mune alakhira nak mune yi sax aduna tamit non la xam nga nit kuy fim tollu choono go meuna dag ci aduna lu metti febar nakar 10 ñak jafé jafé ciono natou yu mu reuy xew manam dafa am limite dafa am fu mu yom non seulement dafa am limite ci xéet gi ni mu toll manam ci liko nit ci diégué hein mais dafa am la ki bi da wax wala rebe bi wax hein non seulement dafa am xéewal ci dafa am limite ci intensité bi wala mais dafa am limite ci lan ci temps bi dafa am limite tamit ci ay effet mënul am effet ci lepp nit ki bu amé nakar ci côté bi dina am banex ci benn côté nit ki bu amé choono ci côté bi dina am noflay ci benen côté toujours waye lool moy aduna Allah ad-da'imati aji sahna ad-da'imatu bay aji sah ka'azabi me kem bugal ahli an-nar ñeñu sawara fil akhirati ci al-akhirah wal mahdudatu ba ñu dexele nak kama fay bi kem musibay ahli dunya ñeñu aduna la fa hadhihi al-ahkam yili la atte hiya ñoy al-lazimatu ñoy ya taqo li zati ñel jëm al-barizati yi nga xamantene mom moy li jollal li wujudi ñel nek te fi sawara tamit non la mel comme ni amana xana jota bi ñu dugg ci affaire ci walu ko comme ni duggé ci côté aljana bi voilà voilà voilà jota bi wala dugg ci côté sawara inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.